Femke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, de leefomstandigheden van duizenden kinderen in de Nederlandse asielketen staan allang onder druk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat er nu onderzoek naar doen. Ik praat zo met voorzitter Chris van Dam. Een chipfabrikant ASML dreigde naar het buitenland te vertrekken, maar lijkt nu toch voor uitbreiding in Nederland te kiezen. Hier is het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Het is nauwelijks te voorkomen dat voetbalsupporters fakkels mee het stadion innemen. Dat zegt de Rotterdamse burgemeester Abu Talib. Gisteren werd de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC twee keer stilgelegd vanwege brandende fakkels. Volgens de burgemeester worden die soms meegesmokkeld in intieme delen. Abu Talib hoopt dat supporters voortaan hun gezonde verstand gebruiken. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat ook die mensen een keer doordringt dat dit soort dingen ook voor zichzelf heel gevaarlijk kan zijn. Ik bedoel, zo'n fakkel, als die op je haren van iemand terechtkomt die net voor je staat, dan kan dat heel gevaarlijk zijn. Dus mensen hebben niet door dat ze letterlijk met vuur spelen. De KNVB zegt dat de daders van de vuurwerkincidenten tijdens de bekerfinale een stadionverbod kunnen verwachten. De gemeente Eindhoven en chipmachinefabrikant ASML onderzoeken samen of het mogelijk is dat het bedrijf gaat uitbreiden in het westen van de stad. ASML overwoog eerder een uitbreiding in het buitenland. Daarop maakten het kabinet en de gemeente Eindhoven 2,5 miljard euro vrij om het ondernemingsklimaat voor chipbedrijven te verbeteren. De gemeente zegt dat op het Brainport-terrein ten westen van Eindhoven 20.000 extra medewerkers kunnen werken. Het hoofdkantoor van ASML is daar nu al gevestigd. Er is geen bewijs dat medewerkers van de VN-hulporganisatie UNRWA banden hebben met Hamas. Dat blijkt volgens de Britse krant The Guardian uit onafhankelijk onderzoek. Israël beweert dat zeker 10 UNRWA-medewerkers medeplichtig waren aan de terreuraanval van Hamas van ruim een half jaar geleden. In het onderzoek naar aanslagen op een koffieshop in Tilburg zijn 3 mensen opgepakt. Het pand is beschoten, er werden brandbommen gegooid en er is een granaat voor de deur gelegd. Voor een beschieting zit nu een man uit Amsterdam vast. Er zijn ook 2 jongens van 15 en 16 aangehouden. FC Barcelona heeft meer bekendgemaakt over de blessure van Frenkie de Jong. Hij heeft een verstuikte enkel. De middenvelder viel gisteren geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Real Madrid. Volgens Spaanse media kan hij zo'n 5 weken niet meedoen. Het EK lijkt voor de Jong niet in gevaar. Jutta Leerdam vertrekt bij de schaatsploeg van Jumbo-Visma. De ploeg heeft de onderhandelingen met de 25-jarige schaatster over een nieuw contract stopgezet, vertelt schaatsverslaggever Robert de Rijk. Sven Kramer is de commercieel directeur van de schaatsploeg Jumbo-Visma. En hij bevestigt inderdaad dat de gesprekken met Leerdam zijn gestopt. Ze hadden haar een heel mooi aanbod gedaan, zegt Kramer zelf. Maar ja, ze voelden daarna niet echt het commitment en het vertrouwen om die samenwerking voor te zetten. En nu hebben ze dus besloten om hun bod in te trekken. Ik heb even navraag gedaan bij wat andere schaatsploegen. En het klopt dat Leerdam al langer in gesprek is met een aantal andere ploegen. Dat is allemaal nog niet heel erg concreet geworden. Dus ja, waar Leerdam de volgend jaar schaatst, dat zal de komende weken of maanden moeten uitwijzen. Leerdam was in het verleden onder andere wereldkampioen sprint en won meerdere gouden medailles bij de WK-afstanden. En daarnaast haalde ze op de Olympische Spelen in Peking een zilveren medaille op de 1000 meter. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed omdat hij leidt aan het autobrouwerijsyndroom. Daarbij zet het lichaam suikers om in alcohol. De man werd 3 keer aangehouden na een blaastest, maar had niks gedronken. Met hulp van artsen kon hij aantonen dat hij een medische aandoening heeft. In Nederland was 3 jaar geleden een soort gelijke zaak en toen werd een man ook vrijgesproken van rijden onder invloed. Het weer vanuit het noorden klaart het op. Vanavond is het overal droog. Vannacht gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Morgen begint zonnig, later meer bewolking met kans op een bui. Met 10 graden blijft het fris voor de tijd van het jaar. En bij de ANWB Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat in totaal zo'n 360 kilometer file. De meeste drukte zien we in de Randstad en in het zuiden van het land. Er staan ook een paar opvallende files, zoals die op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A7 Heerenveen richting Groningen tussen Tijnje en Drachten, 7 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar ligt een oliespoor, de rechterrijstrook is dicht. Een spoedreparatie houdt het verkeer op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft. De linkerrijstrook is afgesloten, de vertraging is 20 minuten. Bij Roosendaal staat het verkeer in de file op de A17 naar Bergen-op-Zoom. Na een ongeluk, de weg is weer vrij, de vertraging is 20 minuten. En de A59 richting Zierikzee is voorlopig nog dicht bij Made door een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Het verkeer wordt daar omgeleid via de zuidkant van Breda. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Ariel Plus of Dreft, 2 plus 3 gratis. En Iglo Fish Cuisine of Kapitein Klassiekers, nu 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of Co-op.nl. Sinds begin dit jaar is de belasting op non-alcoholische dranken omhoog gegaan. Alleen hebben fabrikanten een sluwe truc bedacht om die belasting te omzeilen, waardoor ongezonde producten weer goedkoper zijn. En dat was precies niet de bedoeling. Hoe de fabrikanten de belasting omzeilen zie je vanavond in Radar. Avrotros 8:30, NPO 2. Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De leefomstandigheden van kinderen in de asielopvang zijn vaak niet goed. It's not quiet and in the night is... it's very cold. Het is heel koud en onrustig, zegt dit meisje. En ook met de veiligheid is vaak van alles mis. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De Onderzoeksraad voor Veiligheid maakt zich zorgen over asielkinderen in opvanglocaties. En de raad start een onderzoek naar de leefomstandigheden van deze kinderen. Chris van Dam is voorzitter van de Onderzoeksraad. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar maken jullie je zorgen over? Ja, wij maken ons eigenlijk al heel lang zorgen. Ik weet niet of u zich nog herinnert dat in de zomer van 2022... een 3 maanden oude baby in Ter Apel kwam te overlijden. En eigenlijk sinds die tijd kijken wij al een beetje vanaf een afstandje naar die hele problematiek van kinderen in de asielketen. Mm-hmm. In de tussentijd zijn er allerlei rapporten verschenen van verschillende inspecties. De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Kinderombudsman heeft ook een uitgebreid rapport uitgebracht. De GGD in het noorden van Nederland heeft ook op een gegeven moment een onderzoek gedaan. In het najaar heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid nog een keer aan de noodklok of de noodbel getrokken. Ja. Er is iemand in Groningen gepromoveerd op dit onderwerp en die heeft bekeken dat je, als je asielzoeker bent in Ter Apel, dat je een 7 keer hogere kans hebt dat je kind sterft voor de geboorte. Ja. Dus er zijn allerlei zorgen en wij kijken er al heel lang naar. Ja. En we hebben ook al heel lang gedacht, is dit nou iets wat wij moeten doen? Omdat het natuurlijk een heel ingewikkeld beleidsterrein is. Ik hoef u ook niet te vertellen hoe ingewikkeld het hele asieldossier ligt. Mm. Maar at the end of the day denken wij toch, dit gaat gewoon te ver. Dus hier hebben wij een verantwoordelijkheid. Ja, want u zegt inderdaad, we volgen het al een hele tijd. Wat maakt dat u er nu pas een onderzoek naar doet? Nu zegt dat u die verantwoordelijkheid heeft? Ja, de onderzoeksraad heeft eigenlijk iedere dag de keuzes voor het oprapen liggen. Dus je zult altijd heel scherp keuzes moeten maken. En daar spelen bij ons bijvoorbeeld ook een rol. Zijn er anderen die hiermee bezig zijn? Nou, er zijn allerlei inspecties mee bezig geweest. Er is ook aan de beleidsmatige kant de dossier over de spreidingswet. Of alle moeite van de staatssecretaris om extra opvangplekken te creëren. Maar er komt op een gegeven moment ook een punt dat je moet zeggen, ondanks al die inspanningen blijft het probleem onverminderd bestaan. Mm-hmm. En dat zien we nu ook in Ter Apel, maar ook op andere plekken. En let wel, dit onderzoek richt zich niet alleen op Ter Apel. Wij willen eigenlijk kinderen in de asielketen, dus zowel bij de eerste binnenkomst, maar ook tot en met de gemeentelijke opvang, willen wij onderzoek naar doen hoe die veiligheid van die kinderen is. Want wat gaat u concreet onderzoeken? Nou, als je die rapporten leest en die rapportages leest, dan springen de veiligheidsincidenten je tegemoet. Hè? Er zijn kinderen die wonen in plekken waar ook andere mensen wonen. Bijvoorbeeld andere mensen die drugs gebruiken, over wapens beschikken. Niet op ziekte gecontroleerd zijn. TBC komt daarvoor. Maar er zijn ook gezinnen en dus kinderen die 8 keer per jaar moeten verhuizen van de ene plek naar de andere. Nou, stelt u zich voor, als u kinderen hebt en een kind zit op school en wil zich binden met vriendjes en vriendinnetjes en met de juf. En dat gaat dan 8 keer per jaar, moet je daar iets doen. En het gaat ook om over het algemeen over kwetsbare kinderen die ook uit gebieden en omstandigheden komen die op zich al zorgelijk zijn. En is het de bedoeling dat u dit soort verhalen, dit soort schrijnende verhalen in kaart brengt? Nou, wat wij nu begonnen zijn is een verkennend onderzoek. De wet biedt die mogelijkheid. Dus wij gaan eerst eens, want het is een monster met veel koppen. Dus wij moeten kijken waar wij meerwaarde kunnen hebben met ons onderzoek. En wat wij alleen, willen wij gesprekken kunnen voeren? Willen we documenten op kunnen vragen? Willen we onze bevoegdheden kunnen uitoefenen? Ja, dan moeten wij wel officieel bekendmaken, zo zegt de wet dat wij starten met een onderzoek, in dit geval een verkennend onderzoek. En dat is wat we vandaag doen. Ja, en u zegt, we gaan kijken waar we iets kunnen toevoegen. Er is natuurlijk al, u benadrukt het al een aantal keer, veel onderzoek naar geweest. We kennen al heel veel van dit soort verhalen. Wat kunt u toevoegen als onderzoeksraad? Ja, dat zal het onderzoek uit moeten wijzen. Maar ik wijs er wel op dat wij in onze Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld aanbevelingen te doen waar ook op gereageerd moet worden door wie dan ook in Nederland. Of het nou een overheidspartij is of een marktpartij of een burger of wat dan ook. Dat doen wij ook regelmatig. En wij, als we daar onze tanden in zetten, dan laten we ook niet snel meer los. Dus dan willen we ook weten wat ermee gedaan wordt en geven wij ook een beoordeling of dat wel of niet voldoende is. Dus dat is één ding wat wij anders kunnen doen dan andere onderzoeksinstanties. En een tweede punt, dat is dat ik toch merk, en ja, het is misschien komt dat arrogant over, maar dat wanneer de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich ermee bemoeit, dat mensen toch op een andere manier daarnaar kijken dan wellicht wanneer andere partijen dat doen. En dat is iets wat je elke keer weer waar moet maken. Maar nogmaals, het is echt, ik had liever dit niet gedaan. Maar ik had liever gewild dat het niet nodig was geweest. Nee, dat het niet nodig was. Nee. Maar als je hierin verdiept, dan denk ik dat je toch in een schrijnendheid terechtkomt die publiek niet heel erg bekend is. En dat is misschien waar we ook onze bijdrage en kunnen en moeten leveren. Want hoe kan het, meneer Van Dam, dat het nog steeds niet is veranderd, ondanks al deze aandacht en al deze onderzoeken? Ja, dat zit voor een deel in het onderzoek. Dat zou ook wel eens heel goed een onderzoeksvraag kunnen zijn. Dus ik moet voorzichtig zijn om daar nu voor de muziek uit maar eens even antwoord op te geven. En tegelijkertijd is het geen geheim dat de Nederlandse overheid op meerdere dossiers moeite heeft om van beleid tot uitvoering te komen. En wij kunnen dat niet allemaal onderzoeken. Dat heeft ook niet altijd leid tot veiligheidsproblemen. Maar in dit geval wel. Hartelijk dank voor uw toelichting op het verkennende onderzoek dat u gaat beginnen. Chris van Dam, de voorzitter van de Onderzoeksraad. Vandaag is de eerste zittingsdag van de civiele rechtszaak over de miljoenen die Siewert van Linden en zijn compagnons verdienden aan hun mondkapjesdeal tijdens de coronacrisis. De Nederlandse staat en de Stichting Hulptroepen Alliantie eisen bij de rechtbank in Amsterdam dat Van Linden en compagnons de winst die ze hebben gemaakt teruggeven. Verslaggever Matthijs van der Wiel was in de rechtbank. Matthijs, wat viel jou op? In de eerste plaats dat het conflict over de mondkapjes er een nieuwe dimensie bij heeft gekregen en dat de zaak daarmee nog een stuk ingewikkelder is geworden dan die al was. Want we kenden al de twee verhalen, de twee lezingen. Je had aan de ene kant die vrijwilligers en bedrijven die meewerkten aan die stichting. Een non-profit organisatie die 4 jaar geleden op het hoogtepunt van de pandemie beschermingsmiddelen regelde voor zorgmedewerkers die niet kregen. Zij voelen zich bedrogen, misbruikt, bestolen, omdat Van Liende en zijn twee compagnons een winst van 30 miljoen cashten met de levering van mondkapjes aan de overheid. En ze vinden dus dat het geld terug moet naar de stichting. Dan kan het bijvoorbeeld gaan naar onderzoek naar long-covid. En ze zeggen dat Van Liende, kort gezegd, de boel belazerde door te doen alsof hij om niet die mondkapjes regelde en dat hij misbruik heeft gemaakt van het werk en het imago van die stichting. Nou, tegenover stonden de drie mannen die zeggen dat de overheid geen zaken kon en wilde doen met die stichting. En dat de stichting dat ook niet kon, omdat het financiële risico te groot was. Daarom moesten ze in allerijl een BV oprichten om die mondkapjes voor de overheid te kunnen regelen. Ze namen daarmee een groot financieel risico, omdat veel van die mondkapjes uit China uiteindelijk werden afgekeurd. Ze hadden failliet kunnen gaan, maar het pakte juist heel goed voor ze uit. Ze werden gillend rijk, woorden van Van Liende. En ze zeggen, dat hebben we dus eerlijk verdiend. Het stond helemaal los van die stichting. Iedereen wist dat. We hebben op tijd de juiste mondkapjes geleverd. Niks aan de hand. Nou ja, dat was het verhaal. De twee lezingen. Maar vandaag zat ook de staat in de zaal, in de persoon van de landsadvocaat. En wat wil de Nederlandse staat? Ja, die wil ook geld terug. En daarmee is in feite de staat ook in conflict gekomen met het nieuwe bestuur van die stichting. De staat zegt op zijn beurt ook misleid te zijn, bedrogen. Van Liende heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat hij kreeg, zei de landsadvocaat vanochtend. Die excessieve winsten waren zeker niet de bedoeling. De staat zegt dat het voor ambtenaren die met Van Liende onderhandelden duidelijk was dat er geen winstoogmerk was. Dat zou blijken uit geluidsopnames. Ja, toch een opmerkelijke draai, omdat de staat eerder zei dat er niks mis was met de deal. Dat deden ook opeenvolgende ministers in de Tweede Kamer. En het maakt het voor de rechter in deze zaak ook een stuk ingewikkelder. Die moet niet alleen bepalen of Van Liende en de twee anderen recht hadden op het geld. Als dat niet zo is, wie zou er dan wel recht op hebben? Ja, en dan viel het mij, je vroeg wat viel me op. Dan viel het me vooral vandaag op dat deze rechters steeds maar probeerden geen vonnis te hoeven uit te spreken. Probeerden de partijen in de zaal, veel partijen, aan te sporen om met elkaar aan tafel te gaan zitten om tot een schikking te komen. Ja, dan de voorzitter, die smeekte ze zowat om met elkaar te gaan praten. Het liefst om een begin te maken hier nu vandaag meteen in de rechtbank. Dat is altijd lastig, want als mensen eenmaal hier zijn, dan lijkt dat al achter de rug. En zeker als er zoveel partijen betrokken zijn en met ook emoties erbij. Aan de andere kant, het is wel een gelegenheid. Je bent er nu allemaal. En dat is misschien niet per partij precies de beste oplossing. Maar wel een oplossing waar u allemaal achter kunt staan. En waardoor u ook wel weer naar de toekomst kunt kijken in plaats van elkaar steeds zo vast te houden. En Matthijs, de rechters zouden dat dus graag zien, zo'n schikking. Maar zit dat er ook in? Ik heb de indruk van niet. Nee, er kwam een schorsing van een half uur. Niet een half uur om tot een schikking te komen, hoor, maar om erover na te denken. En daarna deed de voorzitter een rondvraag. Wat hebben jullie nou nodig om in gesprek te gaan? Er is overigens al iedere keer een poging gedaan, waarbij twee van de drie mannen zeiden alles te willen terugbetalen. Maar ja, die poging mislukte. De meeste partijen zeggen nu wel weer of opnieuw te willen praten. Maar oud-medewerkers van de stichting willen wel een oordeel van de rechter, willen dus helemaal geen mediation. Die stellen vast, die oud-medewerkers, dat een rechter zich moet uitspreken. Dat is ook van belang voor andere non-profit instellingen in de toekomst. Ja, en Siewert van Liende zelf, die zat de hele zitting demonstratief nee te knikken als de tegenpartijen aan het woord waren. Die wilde, vooraf had hij gezegd, geen interviews geven, maar deed dat uiteindelijk toch in de pauze. Hij zegt dat hij rust wil, een einde aan dit circus. Ik ben al jarenlang achter het scherm, probeer ik een oplossing te krijgen voor dit probleem. Ik ben ook gewoon 33, heb een jong gezin, heb ook nog een hopelijk een tweede kans in de toekomst voor me. Ik weet hoe het gegaan is. Ik zie ook dat er geen bereid is om te luisteren. Zowel bij media als ook bij deze partijen. Ik probeer al jarenlang mijn verhaal te doen. Niemand wil daarnaar luisteren. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment ook je conclusies trekken. Dat moment waarschijnlijk ook nooit meer gaat komen. Nou, dan zetten we maar liever een punt in het hoofdstuk. Wat ik heb aangeboden in die schikking is alles wat ik heb. Zowel privé als en zakelijk. Of het nou met deze deal te maken heeft of niet. Dus dat betekent inderdaad, ja, je houdt je kleren en je begint opnieuw. Daar ben ik toe bereid om gewoon een punt te kunnen zetten achter deze situatie. strekkingen te treffen met hem. Want hij wil tegelijkertijd zijn gelijk halen. Aantonen dat hij in zijn recht staat. Dat er niks mis was met de deal. Zijn naam zuiveren. Ja, en bij een schikking zit meestal een geheimhoudingsclausule. Er komt nog bij dat hij dan wil dat het Openbaar Ministerie ook aan tafel komt meepraten over de schikking. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er ondertussen ook een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt voor oplichting, verduistering en witwassen. En mogelijk zal hij dan eisen dat ook dat onderzoek stopt om echt een punt te kunnen zetten. Ja, dat maakt het extra complex. En ik schat de kans niet heel groot in. Dus dat betekent dat de rechters toch een oordeel zullen moeten vellen over deze complexe zaak later dit jaar. Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Wijnand, hoe is het op de weg? Nou, de meeste drukte zien we in de Randstad, Noord- en Zuid-Holland. En in het zuiden van het land, Noord-Brabant. Opvallende files staan ook wel elders op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Tijnje en Drachten, 7 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar een oliespoor, daar is maar één rijstrook open. De A59 richting Zierikzee is voorlopig nog dicht bij Maden. Het gaat nog tot in de loop van de avond duren. Daar gebeurde een ongeluk met 3 vrachtwagens. Omrijden kan via de zuidkant van Breda over de A27, A58 en de A16. In Rusland is een man veroordeeld voor uitspraken in een straatinterview. Tegen Amerikaanse journalisten zei hij onder meer dat Rusland zonder enige reden burgers heeft gedood in Butsja in Oekraïne. Rusland heeft hem veroordeeld tot 5 jaar dwangarbeid voor het verspreiden van onjuiste informatie. Een van de bekendste gezichten van de BBC heeft ontslag genomen. Hugh Edwards, nieuwslezer, was 40 jaar in dienst bij de Britse omroep. Vorig jaar raakte hij in opspraak. Edwards werd ervan beschuldigd dat hij een minderjarige heeft betaald voor expliciete foto's. En sindsdien was hij niet meer op tv. En Fort Boyard in Frankrijk ondergaat de komende jaren een forse renovatie. Het iconische bouwwerk uit de 19e eeuw wordt opgeknapt voor 44 miljoen euro. Onder meer de façade en een aanlegstijger worden gerenoveerd. In Nederland kennen we dat gebouw vooral van het populaire spelprogramma Fort Boyard uit de jaren 90. Very love, Phil Collins. Feyenoord is vanmiddag in Rotterdam gehuldigd na het winnen van de KNVB-beker. Niet op de Koolsingel, waar normaal huldigingen plaatsvinden, maar op de Binnenrotte bij de Markthal. Er waren speciale fanzones ingericht om die huldiging bij te wonen. En verslaggever Josephine Trehi was er al op tijd bij. Deze poort geeft toegang tot het huldigingsgebied. Het is al vroeg druk bij de ingang van de fanzones. Goedemorgen. Lekker op tijd bij? Ja, heerlijk. Gezellig, gezelligheid, lekker supporten. Ja, gezellig. Is altijd leuk met Feyenoord. Ja, gewoon ziek melden. Absentie. En is het jammer dat het niet op de Koolsingel is? Ja, een beetje wel. Maar ik vind het leuk hoor, want je hebt echt zo'n groot plein waar iedereen met elkaar is. Dus ik vind het veel leuker. Ja, maar ik vind wel, het hoort wel eigenlijk een beetje op de Koolsingel. Ja, dat stadhuis is wel zeg maar de plek natuurlijk met het balkon. Maar ja, dit is ook leuk. Een stukje verderop bij de bibliotheek verzamelt ook het gemeentebestuur. Burgemeester Abu Talib legt uit waarom voor deze locatie is gekozen. De belangrijkste reden om het niet op de Koolsingel te doen is dat alle mensen die het weten tegen mij zeggen van dit wordt een feestje van 30.000 tot 40.000 mensen. De Koolsingel is echt voor 100, 120.000 mensen. Als je dit feestje daar zou doen, oogt de Koolsingel echt leeg. En het kan hier prima worden georganiseerd. Dat is de reden waarom we het hier doen. Want gisteren was het natuurlijk ook al feest. Ook in het stadion liep niet helemaal zoals verwacht. Hè, vanwege dat vuurwerk. De wedstrijd moest een paar keer worden stilgelegd. Kan daar nou niks aan gedaan worden? Want het is natuurlijk ook voor iedereen heel vervelend. Ja, dat vuurwerk dat is bijna niet te verbannen. Omdat dat zelfs in intieme delen van vrouwen naar binnen wordt gesmokkeld. Ja, daar gaan we niet. Hier gaan we ook nu doen wat mij betreft. Ik wil niet dat het stadion een soort Chinese parkeerterrein wordt waar je met x-ray apparaten iedereen fouilleert. Dat kan namelijk wel. Hè. Ik heb apparatuur gezien in China waarmee je echt alles kunt detecteren. Maar ik ben geen China en wij zijn geen China en dit willen we niet doen. Dus het was gisteren even een moment van krijgsberaad. Ja, nou ja, goed afgelopen. Gelukkig maar en vandaag feest. We houden het voorlopig bij prachtig mooi weer en een mooie beker. En als het dan 12 uur is, begint de huldiging echt. Hier staan ook twee jongens tegen de reling aan te leunen. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Hoeft jullie niet naar school? Ja, we zijn gewoon ziek geweld. Ja, we hebben een Feyenoord griepje. Zijn jullie trots op die beker? Ja, ja, echt best wel. Het wordt bijna een beetje normaal, hè, dat Feyenoord al die grote prijzen heeft. Ja, ja. Als je het een paar jaar geleden had bracht, ja, dat zou een beetje raar zijn gewoon. Spelers tillen één voor één de beker omhoog op het podium. Ja, het is gewoon een leuke sfeer. Fuck ons, alles. Ja. Oké, ik laat jullie genieten. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Goeie huldiging? Zeker. Ze even staan hier op 9 uur. Hartstikke trots. Hartstikke blij mee. Hartstikke blij mee. Zoiets van tweede prijs, maar toch toch? Nee, vind ik niet. Het is goed. Die anderen halen we toch niet meer in. Dus dit prima. We hebben in ieder geval nog wat. En je had vorig jaar al die landstitel, toch? Zeker. Er komen er nog veel meer. Ik wil net zeggen, het wordt bijna gewoon, hè, al die prijzen. Ik hoop het echt. Veel plezier. Dus dankjewel. En ik zou jullie willen vragen om de jongens in één keer te huldigen. Laat je handen horen voor Feyenoord! Zometeen de animo van chipmachinefabrikant ASML om toch in Nederland te blijven en hier te investeren. Die lijkt weer terug. De afgelopen tijd liet ASML steeds vaker weten dat het buitenland ook een optie was. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Wat zijn de gevolgen van oorlog voor volgende generaties? Nou ja, ik weet zeker dat mijn vader heeft een deel van de oorlog aan mij doorgegeven. In de eerste aflevering van het EO-programma Oorlog is erfelijk vertellen Yevgeny Levchenko en Isa Hoes hun verhaal. Kijk morgenavond om 9 uur naar Oorlog is erfelijk bij de EO op NPO 2. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. NPO Radio 1. Het is al 6, hier is Ismael de Bruin. In het onderzoek naar aanslagen op een koffieshop in Tilburg zijn 3 mensen opgepakt. Het pand is beschoten, er werden brandbommen gegooid en er is een granaat voor de deur gelegd. Voor een beschieting zit nu een man vast uit Amsterdam en er zijn ook 2 jongens van 15 en 16 jaar aangehouden. Er is geen bewijs dat medewerkers van de VN-hulporganisatie UNRWA banden hebben met Hamas. Dat blijkt volgens de Britse krant The Guardian uit onafhankelijk onderzoek. Israël beweert dat zeker 10 medewerkers van UNRWA medeplichtig waren aan de terreuraanval van Hamas van ruim een half jaar geleden. Het is nauwelijks te voorkomen dat voetbalsupporters fakkels meenemen het stadion in. Dat zegt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Gisteren werd de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC 2 keer stilgelegd vanwege brandende fakkels. Abu Taleb zegt dat fakkels vaak worden meegesmokkeld in de intieme delen. Duizenden passagiersvluchten zijn de afgelopen maanden verstoord, mogelijk door Rusland, melden Britse media. Vooral bij de Baltische Staten en de Zwarte Zee krijgen vliegtuigen vaak valse GPS-signalen binnen, waardoor ze van hun route moeten afwijken. Wijnand, hoe is het op de weg? Nou, best druk. In totaal staat er zo'n 450 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Noord- en Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er staan ook wel een paar opvallende files. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen, daar ligt een lang oliespoor in de buurt van knooppunt Drachten. Dat veroorzaakt file vanaf Tijnje, 8 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Een spoedreparatie op de A13 veroorzaakt vertraging van Den Haag naar Rotterdam bij Delft. De extra reistijd is zo'n 20 minuten. De A59 richting Zierikzee is voorlopig nog dicht. Iets voorbij knooppunt Hooipolder. Daar gebeurde een ongeluk met 3 vrachtwagens. Het verkeer wordt vanaf Hooipolder omgeleid via de zuidkant van Breda over de A27, A58 en de A16. Willemijn Hubert, is hier zonnig, maar wel koud. Ja, de temperatuur ligt op veel plaatsen ook rond zo'n 7, 8, misschien 9 graden. Maar heel veel meer is het niet. Zonnetje wel, heeft ook overal wel geschenen af en aan. Niet de hele dag. Het meeste eigenlijk in het noorden van Nederland, waar we op dit moment op zo'n 7,5 uur zitten. In het zuiden is het gaat over een uur of 5. Dus overal wel wat zonneschijn. Maar ook wel wat buien. En daar hebben we nu vooral mee te maken in het oosten en zuidoosten van Nederland. Vanavond ook nog is dat de hoek waar de buien dan vallen. En vannacht is het dan overal droog. Brede opklaringen ook wel. En waar we afgelopen nacht op een enkele plaats in Nederland te maken hadden met wat lichte vorst, gaat dat komende nacht op wel meer plaatsen in Nederland het geval zijn. Midden en het oosten van Nederland, denk ik 1, 2, misschien op een enkele plek wel 3 graden vorst. En het goede seizoen is hier natuurlijk ook echt wel volop begonnen. Het blijft wel droog dus vannacht en morgen overdag een zonnig begin, koud begin, dat ook wel. In de loop van de dag krijgen we wat meer wolkenvelden, maar het blijft nog lang droog. Wel gaat de bewolking in het noorden van Nederland langzamerhand wat dikker worden en zo tegen de avond gaat er dan de eerste regen vallen en dat is een gebied wat zich dan richting het zuiden gaat verplaatsen. Morgen ligt de temperatuur op een graad of 10 als we kijken naar de woensdag en de donderdag. Dag komt het kwik ook nog niet zo heel erg hoog uit. Dan heb ik een graad of 9 staan. En dat worden beide dagen met geregeld buien. Met misschien in enkel geval ook wel onweer of hagel erbij. En vanaf vrijdag zien we dan wat verandering aan de horizon. En dat begint van in eerste instantie met dat het wat lichter wisselvallig gaat worden. En in het weekend zien we dan stappen in de temperatuur naar zo'n 15 of 16 graden. Dus dan zijn we die kou waarschijnlijk weer kwijt. Ster. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen. Nu op NPO Start, de nieuwe reality-serie van BNNVARA. Chief Mogger's Legacy. Hij is gewoon de king. Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chief Mogger's Legacy, nu op NPO Start. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Kan chipmachinefabrikant ASML verder groeien in Eindhoven? Die vraag gaan het bedrijf en de gemeente samen beantwoorden. De wethouder vindt het in elk geval belangrijk. Nou, dit is toch, denk ik wel, deze intentieovereenkomst een historisch besluit, een historische stap die we met elkaar hebben gezet. We moeten nog wel een paar stappen zetten, dat wil ik er wel bij gezegd hebben. Maar ontzettend belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven, van de Brainport-regio, van heel Brabant en eigenlijk van heel Nederland. Politiek en bedrijfsleven maakten zich de laatste tijd steeds meer zorgen dat het waardevolste techbedrijf van Europa vooral in het buitenland zou gaan investeren. Mark Heijink is economieredacteur bij NRC en schreef het boek Focus, de wereld van ASML. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan de gemeente en ASML onderzoeken? Nou, ze hebben een plek op het oog, eigenlijk dichtbij het huidige hoofdkantoor van ASML, dat zit in Veldhoven. En een kilometer of 7 noordelijk daarvan ligt nog een braakliggend terrein waar ASML nog zou kunnen verdubbelen, zoals dat heet. Want het bedrijf wil graag meegroeien met de groei van de chipindustrie. En dat gaat de komende jaren heel snel gebeuren. En het past eigenlijk niet meer in Brabant zoals het er nu uitziet. En daarom hebben ze een nieuwe lab grond nodig. En Eindhoven denkt die gevonden te hebben. En gaat het dan vooral om het bouwen van fabrieken en kantoren? Of hebben we het ook bijvoorbeeld over woningen voor mensen die daar komen werken? Nee, het gaat echt wel om inderdaad fabrieken, kantoren, plekken waar mensen aan de slag gaan. En wat je aangeeft, waar die mensen dan daadwerkelijk moeten komen wonen. En dat is nog een heel ander probleem. Ja. Dit gaat alleen maar eigenlijk over de locatie. Ook belangrijk, maar niet zo belangrijk als waar ga je ze huisvesten. Ja. Hoe zijn de banden tussen de gemeente Eindhoven en ASML? Die zijn eigenlijk wel heel erg goed. Het was zelfs ASML die eigenlijk zelf met de locatie op de Proppenkan kwam. In september 2023 kreeg diezelfde wethouder die je net hoorde, kreeg bezoek van de ASML-top. En die vroegen, zouden we daar kunnen uitbreiden, vlakbij Eindhoven Airport. We zitten daar al op een paar locaties en het zou fijn zijn als we die plek kunnen krijgen. En Eindhoven had al een gedeelte van die grond aangekocht en wil nou speciaal voor ASML ook nog het laatste stukje grond aankopen. Ja. En dat geeft aan dat het een hele goede, nauwe relatie is. Ja, geeft het ook aan dat ASML, geeft het ook aan dat de kans wat groter wordt dat ASML hier blijft? Want de afgelopen tijd liet het bedrijf ook wel doorschemeren dat het buitenland ook wel een optie was. Ja, nou, ik denk niet dat het of-of is. Het is en-en, want ASML levert chipmachines. En dat zijn zeg maar, de apparaten waarmee je halfgeleiders maakt... die in elk apparaat zitten dat wij gebruiken. En daarvan groeit de vraag zo hard... dat er steeds meer chipmachines nodig zijn. En om aan die vraag te voldoen, moet ASML groeien. En of het nou gebeurt in Nederland of in het buitenland... ja, daar is eigenlijk geen sprake van. Dus er is geen keuze tussen die twee. Nee. In het buitenland groeit ASML heel snel, maar Nederland is gewoon kleiner. En dan worden het proppen qua verkeer, qua huisvesting... ook maar de beschikbaarheid van talenten. En eigenlijk is dat de grootste bottleneck eigenlijk. De beschikbaarheid van talenten? Ja, de mensen die dadelijk aan de slag moeten daar... die 20.000 mensen die daar zouden gaan werken... volgens de intentieverklaring... moeten natuurlijk nog aangenomen worden en gevonden worden. Want Nederland heeft weinig studenten die technologie studeren... en die bij al die bedrijven die ook aan ASML toeleveren... Aan de slag zouden kunnen. Dus we moeten volgens ASML ook een open economie houden... die veel talent van het buitenland... naar de regio Brabant trekt, zodat ze daar bij ASML aan de slag kunnen. Dus die labgrond is eigenlijk het begin? Ja, en je zou het een soort symbolisch begin kunnen noemen. Wel belangrijk, omdat er nou daadwerkelijk gekozen is... voor een fysieke plek, dat iedereen zich ook een beetje kan voorstellen... als je stip op de horizon hebt, dadelijk staat daar een bedrijfsterrein... waar 20.000 mensen aan de slag kunnen met alle... economische voordelen die erbij komen... dan wordt het wat makkelijker misschien... om al die andere belangrijke randvoorwaarden... Hè, woningen, talent, maar ook infrastructuur... en beschikbaarheid van stroom, om die op de rit te krijgen. Dan weet je dat het daar gaat verschijnen. Ja. Maar het is nog niet besloten, hoor. Maar wat zijn de economische voordelen... als ASML hier verder gaat investeren? Wat zou dat Eindhoven opleveren? Ja, ik denk dat je nog verder moet kijken dan Eindhoven alleen. Want die wethouder spreekt eigenlijk voor de, wat ze dan noemen, de Brainport-regio, het brein. Eigenlijk de high-tech maakindustrie die rondom ASML zit. Die is verspreid over een aantal gemeentes. Uit mijn hoofd zijn dat de 21. En al die gemeentes die willen graag meegroeien. En dat gaat eigenlijk vanzelf, want ASML groeit van ongeveer... 40.000 naar 70.000, 80.000 medewerkers wereldwijd... waarvan er dan 40.000 in Nederland zouden komen... Hè, volgens de prognoses zoals die er nou zijn. En, maar dat betekent ook dat alle toeleveranciers mee moeten groeien. En die gaan er dus ook tienduizenden banen bij krijgen. En al die mensen die moeten ergens wonen... en die gaan naar scholen, die gaan boodschappen doen... die gaan naar restaurants, dus dat is een boost voor de hele economie. Ja. Maar ja, het vraagt ook veel van de omgeving. Wat? Nou, bijvoorbeeld dat het druk is en dat de prijzen van huizen omhoog gaan... omdat er weinig beschikbare woningen zijn, zoals overal... maar zeker daar in de regio. En het vergt ook heel veel investering in snelwegen en openbaar vervoer. En dat zijn precies de dingen die in het plan Beethoven... die 2,5 miljard die het Rijk wil uittrekken, nodig zijn. Het kabinet heeft toegezegd, hè? Of tenminste, dit kabinet wil 2,5 miljard uittrekken... om het ondernemingsklimaat te verbeteren. Ja, en dat al die randvoorwaarden waar we het net over hadden... die leven in Brabant iets leefbaarder moeten houden... als er zo'n tech-gigant in je achtertuin zit. Die randvoorwaarden die zou je gedeeltelijk kunnen invullen met die 2,5 miljard. Eigenlijk wil Brainport nog veel meer. Maar voor een demissionair kabinet is dit al een hele stap. Ja. En dan hopen ze dat een volgend kabinet misschien nog een keer de portemonnee trekt. Denk je dat ASML het liefst in Nederland blijft? Ja, dat weet ik wel zeker, want... Ze zijn hier begonnen, 40 jaar geleden. En ze hebben eigenlijk alle belangrijke afdelingen. Dus de mensen die ingewikkelde machines onderzoeken, verzinnen, bouwen. Die hebben ze op elkaar zitten. Eigenlijk op elkaars neus. Dat ze elkaar rechtstreeks met vragen kunnen bestoken. Mm. Om problemen op te speuren. En het werkt niet als je ze verspreid over de hele wereld zou hebben. En dat is eigenlijk altijd de strategie van een bedrijf geweest... om mensen dicht bij elkaar te houden. Maar dat wordt best ingewikkeld als je zo groot wordt als ASML... de komende jaren verwacht te groeien. Ja. Heel hartelijk dank, Mark Heijink, auteur van het boek Focus over ASML. Wijnand, waar staat het vast? Nou, vooral in de Randstad en in het zuiden van het land. Een enkele file valt op, in ieder geval die op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Tijnje en Drachten een half uur vertraging in 7 kilometer file. Er ligt een lang oliespoor, daar is maar één rijstrook open. Er staat een kapotte vrachtwagen stil op de ringweg A10 bij Amsterdam. Dat is richting Amersfoort. Bij de afrit Volendam 7 kilometer file nu. De vertraging is daar een half uur. En de A59 richting Zierikzee is de komende uren nog dicht tussen knooppunt Hooipolder en Maden door een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Omrijden kan via de zuidkant van Breda. En dan sportnieuws. Het EK voetbal lijkt niet in gevaar voor oranje middenvelder Frenkie de Jong. Gisteren bij een wedstrijd van zijn club Barcelona tegen Real Madrid raakte hij weer geblesseerd aan zijn enkel en moest met een brancard van het veld worden gedragen. Barcelona meldt dat de Jong waarschijnlijk zo'n 5 weken aan de kant staat met een verstuikte enkel. Sven Mislintat, de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax, heeft een nieuwe baan. Hij gaat aan de slag bij Borussia Dortmund. En dan gaat hij zich bezighouden met de planning van de selectie, zoals het op de site van de Duitse club een beetje cryptisch staat omschreven. Mislintat werd na 4 maanden ontslagen bij Ajax omdat zijn transferbeleid de club veel geld had gekost. En de Nederlandse ijshockeysters hebben op het WK in Oostenrijk ook hun 2e wedstrijd verloren. Hongarije was met 2-0 te sterk. Nederland maakte de tegenstander nog wel even lastig. En dit is dan een grote kans voor Savin Willinga. Maar de puck komt via de binnenkant van de paal niet in de goal terecht. En dus geen gelijkmaker. Gisteren verloor Nederland al van Frankrijk, dat net als Hongarije wordt gezien als een sterk ijshockeyland. Nederland speelt woensdagmiddag weer en dan is Zuid-Korea de tegenstander. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. And no one here to blame. het nieuwe album van Taylor Swift, Fortnite. Taylor Swift en Post Malone. Drie Duitsers die zouden werken voor de Chinese geheime dienst zijn opgepakt door de Duitse politie. De drie zouden informatie over scheepsmotoren voor marineschepen hebben verzameld met een gezamenlijk bedrijfje als dekmantel. Correspondent Charlotte Waiers vanuit Berlijn. Wie zijn deze mensen? Nou, dat zijn onder andere een ouder Duits echtpaar van rond de 70, Ina en Herwig F. Die hebben samen een bedrijf waarvoor ook de 59-jarige Thomas R. zou hebben gewerkt. Het is niet helemaal duidelijk wat voor bedrijf dat precies is. Ik heb wel de site bekeken van het bedrijf waar het volgens Handelsblad, een Duitse krant, om gaat. Mm-hmm. Overigens lijkt die site net uit de lucht te zijn gehaald. Maar goed, en daaruit zou blijken dat zij advies willen geven over het ontwikkelen van producten en het in de markt zetten van producten. En die Ina die wordt aangeprezen als iemand die door haar vele reizen goede verbindingen met Azië heeft en haar man, als iemand die werktuigbouwkunde heeft gestudeerd onder andere en lucht- en ruimtetechniek en meer dan 300 uitvindingen op zijn naam zou hebben met ook patenten daarop. En die zouden dus samen met die Thomas R. Samen hebben gewerkt eraan. En die goede verbindingen met Azië zouden dus misschien wat te goed zijn. Waar worden zij van verdacht nu concreet? Precies. Nou, zoals je al zei, ze worden ervan verdacht dat ze militaire technologische informatie hebben doorgegeven aan de Chinese geheime dienst. Dus ook inderdaad informatie over scheepsmotoren voor marineschepen. Vermoedelijk al sinds de zomer van 2022. En ze zouden een speciale laser hebben gekocht met hun bedrijf. Dat geldt als een dual-use product. Dus een product dat je wel civiel kunt gebruiken, maar ook voor militaire doelen. En daar heb je eigenlijk een exportvergunning voor nodig als je dat ergens anders naartoe wil brengen. Dat er zonder exportvergunning naar China gebracht. Allemaal betaald door de Chinese staat. En die Thomas R. die zou dat allemaal in opdracht hebben aangestuurd. In opdracht van zijn contactpersoon, de Chinese geheime dienst. Charlotte, je verbinding hapert af en toe een klein beetje. Maar volgens mij kunnen we je verhaal nog goed volgen. Want kun je ons nog vertellen hoe probeerden ze die informatie dan te verzamelen? Ja, zoals je zei heeft dat bedrijf volgens het OM als dekmantel gediend. Dus via dat bedrijf hebben ze onder andere contact opgenomen met universiteiten om dus kennis uit te wisselen. Kennis die dus kennelijk ook militair nuttig kan zijn. Ze hebben bijvoorbeeld ook een studie op laten stellen om te weten te komen wat de laatste technologische ontwikkelingen zijn bij krachtige scheepsmotoren die dus ook voor de marine belangrijk kunnen zijn. Ja, en de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst die zegt, we hadden ze al een tijdje in de gaten, maar we hebben ze gevolgd. En zij vieren dit nu ook echt als een succes. Tegelijkertijd is dit niet de eerste spionagezaak die in Duitsland de afgelopen tijd naar buiten komt. Dus ja, het roept ook wel weer vragen op over of dat niet ook het gevolg is van een zwakke Binnenlandse Veiligheidsdienst in Duitsland. En wat zegt dit nou over de verhouding tussen Duitsland en China? Ja, die is ingewikkeld, dat was hij al. En deze spionagezaak komt ook niet volledig als een verrassing. De Binnenlandse Veiligheidsdienst hier in Duitsland waarschuwt al langer Duitse toeristen en ook zakenmensen dat als ze naar China gaan, dat ze een laptop mee moeten nemen die ze eigenlijk niet voor andere dingen ook gebruiken. En een wegwerpmobiele telefoon waar geen gevoelige data op staat, omdat er een risico is op spionage. Er werd eerder dit weekend ook bekend dat volgens Duitse media Volkswagen jarenlang bespioneerd zou zijn. Waarschijnlijk door China, dus het autobedrijf. Mm-hmm. Tegelijkertijd blijft China natuurlijk een enorm belangrijke markt voor de Duitsers en de Duitse bedrijven. En Scholz die is net ook lang op bezoek geweest in China. Ja, die worstelt ook een beetje met die dubbele houding. Enerzijds dus de handelsbelangen, die had een hele handelsdelegatie bij zich. Ja, en anderzijds dat er toch ook wel vragen zijn over of die handel wel eerlijk is. En over de rol van China in wereldpolitiek, waar dit allemaal weer eigenlijk een beetje samenkomt. Want een van de punten die Scholz had besproken tijdens dit bezoek is onder andere dat China volgens hem Rusland steunt met onder andere dual-use goederen. Goederen die Rusland dus in kan zetten. Ja, dus die militaire goederen die zowel militair als civiel kunnen worden gebruikt. Dus die Rusland zou in kunnen zetten in de oorlog tegen Oekraïne. En dan is het natuurlijk heel pijnlijk dat er nu een spionagezaak naar buiten komt. Waarbij dus ook dat soort goederen naar China zijn gebracht vanuit Duitsland. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers vanuit Berlijn. En dan, afgelopen week verkochten coverbands de Ziggo Dome 4 avonden op rij uit. En op het Pinkpopterrein wordt het grootste coverbandfestival van Europa georganiseerd. De 5 voor 6. Staying Alive van de Bee Gees, maar dan gespeeld door een coverband bij talentenshow The Tribute.

Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu, €200 korting op een bril of zonnebril op sterkte. Alleen bij Grand Optical. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. De wet die woekerhuren in de vrije sector tegengaat stevend af op een meerderheid. En Amerika heeft een bijzondere eenheid van het Israëlische leger in het vizier. Het heeft zelfs sancties klaar liggen tegen dat bataljon. Nu eerst het NOS-journaal, Ismael de Bruin. Het Britse parlement stemt vanavond over het plan om migranten met het vliegtuig naar Rwanda te sturen. Als het aan de Britse premier Sunak ligt, vertrekken de eerste vluchten naar Afrika binnen 3 maanden. Het Britse lagerhuis debatteert vandaag opnieuw over de plannen waar veel kritiek op is. De rechter hield een eerdere versie tegen omdat Rwanda geen veilig land zou zijn. Het plan moet migranten die de oversteek over het kanaal willen wagen afschrikken. Het heeft tot nu toe al ruim 100 miljoen pond gekost omdat er ook maar 1 vlucht naar Rwanda is gegaan. De gemeente Eindhoven en chipmachinefabrikant ASML onderzoeken samen of het mogelijk is dat het bedrijf gaat uitbreiden in het westen van de stad. ASML overwoog eerder een uitbreiding in het buitenland. En daarop maakten het kabinet en de gemeente Eindhoven €2,5 miljard vrij om het ondernemingsklimaat voor chipbedrijven te verbeteren. Economieverslaggever Ruben Eg. Nou, wel paniekvoetbal om ASML en andere groeibedrijven in Nederland te houden. Met een heuse operatie Beethoven van 2,5 miljard... heeft de gemeente Eindhoven nu grond gevonden voor ASML om uit te breiden. Daar moeten ook woningen kopen en er moet ook beleid zijn voor groen. De reactie van ASML is een beetje lauwtjes. We hebben nog nooit gezegd dat we weg zouden gaan. Het bedrijf zegt naar verschillende locaties te kijken en noemt die in Eindhoven wel interessant. Feit is wel dat het nu wel heel moeilijk wordt voor ASML om hier nee tegen te zeggen en in het buitenland uit te breiden. Als de uitbreiding er komt, is daar plek voor 20.000 medewerkers. Later dit jaar moet duidelijk worden of ASML in Eindhoven verder wil groeien. De 4 formerende partijen praten waarschijnlijk ook tijdens het meireces verder, zodat de deadline van 15 mei wordt gehaald. NSC-leider Omtzigt zei na de gesprekken van vandaag dat ze het anders niet redden. Eind deze week begint het reces en dat duurt 2 weken. Het is nauwelijks te voorkomen dat voetbalsupporters fakkels meenemen het stadion in, dat zegt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Gisteren werd de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC 2 keer stilgelegd vanwege brandende fakkels. Abu Taleb stelt dat fakkels worden meegesmokkeld in de intieme delen. Een van de bekendste gezichten van de BBC heeft ontslag genomen, Hugh Edwards. De nieuwslezer was 40 jaar in dienst bij de Britse omroep en presenteerde jarenlang het belangrijkste tv-journaal. Vorig jaar werd Edwards ervan beschuldigd dat hij een minderjarige heeft betaald voor expliciete foto's. De politie vond daarvoor geen bewijs. In de rechtbank in Amsterdam stond vandaag de eerste zittingsdag in de mondkapjesdeal op het programma. Siewert van Linde en zijn compagnons verdienden miljoenen aan een deal met de Nederlandse staat en de stichting Hulptroepenalliantie, terwijl ze hadden gezegd dat daarmee geen winst zou worden gemaakt. Van Linde hoopt tot een schikking te komen met beide partijen. Wat ik heb aangeboden in die schikking is alles wat ik heb, zowel privé als zakelijk, of dat nou met deze deal te maken heeft of niet. Dus dat betekent inderdaad, ja, je houdt je kleren en je begint opnieuw. Daar ben ik toe bereid om gewoon een punt te kunnen zetten achter deze situatie. De stichting Hulptroepenalliantie heeft aangegeven geen schikking te willen. De stichting wil dat de rechter een uitspraak doet. Ook Jutta Leerdam vertrekt bij de schaatsploeg van Jumbo-Visma. De ploeg heeft de onderhandelingen met de 25-jarige schaatster over een nieuw contract stopgezet. Volgens commercieel directeur Sven Kramer was het een mooi aanbod, maar was het niet genoeg voor Leerdam, die 2 seizoenen uitkwam voor Jumbo-Visma. Omdat ze sinds 1 april contractvrij was, kan ze op zoek naar een ander team. Eerder werd al bekend dat Thomas Krol, Kai Verbeij en Antoinette Rijpma de jonge team van coach Jacques Ory gaan verlaten. Het weer vanavond is het overal droog. Vannacht gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Morgen begint zonnig, later meer bewolking met kans op een bui. En het blijft met 10 graden fris voor de tijd van het jaar. Wijnand Zwaan, hoe is het met de avondspits? Nou, zitten zo'n beetje op het hoogtepunt van deze avondspits. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, rond Amsterdam en in Noord-Brabant. Een paar files springen eruit. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file richting Amersfoort bij de afrit Volendam, 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda, 5 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. De A35, Enschede richting Almelo bij Hengelo, daar een kwartier vertraging in 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk, daar is maar één rijstrook open. En de A59 richting Zierikzee is de komende uren nog dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat komt door een ongeluk met een aantal vrachtwagens iets verderop bij Made. Het verkeer wordt omgeleid via de zuidkant van Breda. Hey ZZP'er, droom jij van een btw-aangifte zonder zorgen? Snappen wij, want in eboekhouden.nl is dat zo geregeld. En kom je er toch niet uit? Dan staat onze helpdesk altijd voor je klaar. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Nu, 15 maanden gratis. Honger in Sudan. Help nu. Geef voor een voedselpakket op zoa.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Zoekt u een bijzonder reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis, maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je Apple Watch Cellular. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op vodafone.nl/onenumber. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Komt er wel of geen limiet aan woekerhuren? Mark betaalt veel geld voor een appartement met veel gebreken. Die avond kregen we een mailtje waar werd gezegd van oké, de huur is 1600 euro. Jullie mogen ook overbieden om meer kans te maken. Omdat we niet wisten waar we stonden. Dus hebben we 100 euro extra overgeboden voor kale huur. Dat vinden we eigenlijk best wel bizar. Maar ja, we hebben het maar geaccepteerd. De Tweede Kamer besluit er deze week over. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En nu al lijkt er een meerderheid te zijn voor het kabinetsvoorstel om in te grijpen in de vrije huurmarkt. Bleek net in het debat over de wet van minister De Jonge. De Jonge wil zorgen dat mensen met middeninkomens, zoals verpleegkundigen of leerkrachten, makkelijker een huis kunnen huren in de stad waar ze werken. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. En die beslissende stem die dus voor die meerderheid gaat zorgen, komt van de PVV. Ja, dat klopt inderdaad. Want er zijn heel duidelijke voorstanders van deze wet die echt willen dat er een limiet komt op huurprijzen, zodat meer mensen kunnen gaan huren. Maar ook echte tegenstanders die vooral wijzen naar het effect dat hierdoor meer huizen verkocht gaan worden door verhuurders, omdat ze niet meer zoveel winst kunnen maken. En daartussenin zitten eigenlijk twee partijen, de PVV en de SGP. En daarom was het dus spannend of deze wet wel een meerderheid zou gaan halen. Maar Barry Matlener van de PVV die zei zojuist in het debat dit. Ik denk, ik ga een inschatting maken hoe dat gaat. Want ik weet het ook niet precies, moet ik zeggen. Ik denk dat wij de wet gaan steunen. Maar wel met, in ieder geval hoop ik dat mijn motie het haalt, die de minister opdracht geeft om zeer scherp in de gaten te houden wat de gevolgen zijn voor deze wet. En indien blijkt dat in een bepaalde regio, bijvoorbeeld Amsterdamse regio, heel veel woningen van de markt gehaald worden, om dan toch in te kunnen grijpen, te zeggen, ja, dan dat is niet goed. Dan zullen we toch in het woningwaarderingsstelsel moeten kijken hoe we die rendementen op peil kunnen houden. Maar ik denk dat we dus al met al, ja, even afwachten hoe de stemming met die amendementen verloopt, wel voor de wet gaan stemmen. Ja, hij is dus wat voorzichtig en noemt wat, wat voorwaarden. Onder meer dat er achteraf dus wordt gekeken hoe die wet straks in zijn werking gaat. Maar hij neigt nu naar een stem voor. En dat zou er inderdaad voor kunnen zorgen dat die wet er komt. Want met de steun van de PVV is er een heel ruime meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. En wat gaat er veranderen met die wet? Ja, die wet die zorgt er echt voor dat het puntensysteem, dat nu al geldt in de sociale huursector, dus bij een huur tot 880 euro, dat dat doorgetrokken wordt naar huurwoningen tot ruim 1100 euro. En een woning krijgt dan punten voor bijvoorbeeld de oppervlakte, hoe groot is een huis of een studio, het energielabel, de WOZ-waarde. Nou, daar wordt dan een prijs op geplakt. En dat moet er dan voor zorgen dat, dat je niet meer voor heel kleine woningen bijvoorbeeld 2000 euro huur per maand moet betalen, wat nu soms in de stad wel voorkomt. Je zei net al, er zijn echt duidelijke voor- en tegenstanders, hè, voor deze wet. Waar zitten die grote verschillen in de Tweede Kamer? Nou, je hebt de partijen aan de linkerkant, die benadrukken vooral het belang van de huurder. En die huurder die is er gewoon steeds moeilijker tussen gekomen in steden als Amsterdam, Utrecht. En aan de rechterkant van het spectrum, daar wordt het belang van de verhuurder meer benadrukt. De belegger die misschien zijn pensioen ziet verdampen als hij ineens veel minder geld krijgt voor de woning die hij verhuurt. Of het gevolg dat er straks minder huurwoningen zijn doordat verhuurders opeens massaal gaan verkopen. En dat dus die mensen die juist in dit segment zitten, die leraar, die politieagent, dat er alsnog weinig is voor die mensen. Nou, je hoort eerst de voorstanders. Ik zal beginnen met de tegenstanders. De groot van de VVD en Keizer van BBB in het debat. En hoor je daarvoor hoor je voorstanders Pater Notte van D66 en de groot van GroenLinks PvdA. Leraren, agenten, verplegers, ze worden de stad uitgedreven door woekerhuren. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, ze staan alle drie in de top 5 duurste steden van Europa samen met Parijs en Rome. Fatsoenlijke verhuurders en huurders lijden onder beunhazen die het woningwaarderingsstelsel vrolijk negeren en te veel kippenhokken worden verhuurd voor olifantenprijzen. Ingrijpen is dus hard nodig. Voorzitter, het is gewoon niet waar. We zijn de huurmarkt aan het kapot maken, voorzitter. In plaats van huurders te helpen, veegt de minister een groot deel van de particuliere huurmarkt weg. Veel bestaande huurwoningen worden verkocht en de bouw zal sterk achterblijven. De VVD is mordicus tegen deze vorm van de wet. Het is een mooi sprookje van deze minister, maar als je naar de feiten kijkt, zie je dat de realiteit een nachtmerrie is. Ja, een nachtmerrie, zegt de VVD. Het ligt nogal uit elkaar, zoals je hoort, hoe die partijen het erover denken. Maar ja, met de steun van de PVV zouden we dus toch een meerderheid gaan halen. En waarschijnlijk wordt er dan donderdag al over gestemd. In de Tweede Kamer moet het ook nog wel door de Eerste Kamer heen. Maar als dat allemaal op tijd gaat, zou dit nieuwe systeem al per juli in kunnen gaan. Als het allemaal toch wat langer duurt, dan wordt het januari volgend jaar. Dankjewel, Ewout in Den Haag. In Londen wordt al de hele dag gepraat over het uitzetten van asielzoekers naar Rwanda. De zogenoemde Rwanda-wet. Premier Rishi Sunak wil per se dat die wet er vandaag doorkomt, ongeacht hoe laat het wordt. Geen mitsen, geen maren, zegt hij. Deze vluchten gaan naar Rwanda. Parliament would sit there tonight and vote no matter how late it goes. No ifs, no buts. These flights are going to Rwanda. Maar juist deze wet zit al 2 jaar vast tussen het Hogerhuis en het Lagerhuis. Correspondent Fleur Launsbach, komt hij er nu dan vandaag toch echt doorheen? Ja, we blijven dus zitten, zegt hij, totdat die wet er doorheen is. En ik hoorde al een lid van het Hogerhuis zeggen dat hij een slaapzak heeft meegenomen. Dus ja, ik denk dat het heel laat kan worden. De kans is groot dat hij er doorheen komt. En dit is ook echt iets waar premier Sunak alles op zet. Want deze wetgeving maakt eigenlijk de weg vrij voor dat Rwanda-deportatieplan. Dus het is wetgeving die het mogelijk maakt om asielzoekers en migranten naar Rwanda te deporteren, zodat ze daar asiel kunnen gaan aanvragen. En dat gaat om mensen die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk zijn gekomen, dus bijvoorbeeld per boot over het Engelse kanaal. En het idee is, dit beleid dan afschrikkend moet werken. Dus stel, je komt uit Iran of uit Somalië en je reist helemaal met allemaal mensen Verenigd Koninkrijk. De vraag is, neem je dan dat risico als je weet dat je misschien daarna wel weer in Rwanda wordt neergezet? Mm. Nou, je kan al van alles zeggen over het morele aspect van dit beleid. Dat heb ik ook veel gedaan. Maar het is iets wat door deze premier als een soort van kernbelofte is gemaakt. En het is dus zeer politiek beladen. We hebben ook een verkiezingsjaar. Hij heeft eigenlijk bijna zijn premierschap erop vastgepind. En het zit al 2 jaar vast. Eerst in rechtszalen en nu al maanden in het parlement. Er is al meer dan 100 miljoen aan uitgegeven. Er is nog niemand daadwerkelijk op het vliegtuig naar Rwanda gezet. Je zegt, ik heb al veel gezegd over deze wet. We hebben ook hier Nieuws & Co. Vaker met jou hierover gesproken. Hè? Waarom lukt het tot nu toe niet om die wet aangenomen te krijgen? Ja, dus eerst waren het echt juridische tegenslagen. Het zat in de rechtszalen vast. Nu zit de wetgeving die eigenlijk het juridische deel omzeilt, gek genoeg, dat vast in het parlement, in een soort van pingpongprocedure tussen het hogerhuis, een soort van Eerste Kamer, en het lagerhuis. Het hogerhuis wil aanpassingen, bijvoorbeeld een uitzondering voor Afghaanse tolken die het leger hebben geholpen. Het lagerhuis stemt dat steeds weer weg. Die willen geen uitzonderingen. Maar als het er vanavond, op een gegeven moment moet een van de huizen natuurlijk gaan toegeven. Als dat vanavond gebeurt, dan kan deze wetgeving binnen een paar dagen de koninklijke stempel krijgen. En dan zegt de premier, gaan we binnen 10, 12 weken echt zo'n vliegtuig de lucht insturen. Deze wet, je zei het net al, die focust zich op mensen, migranten, asielzoekers die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk komen. Om hoeveel mensen gaat dit? Ja, dat is een hele goede vraag. Want de cijfer eigenlijk niet helemaal aan op de bombari die je erover hoort. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel mensen vorig jaar naar het Verenigd Koninkrijk kwamen legaal, dat zijn 1,2 miljoen legale immigranten. Als je dan de mensen die weer weggaan er weer vanaf trekt, dan zit je op zo'n 700.000 mensen. Als je kijkt naar het mensen wat illegaal aankomt, dat met zo'n bootje bijvoorbeeld over het kanaal, dat zijn maar 30.000 à 40.000. Dus 30 à 40.000 van 1,2 miljoen is natuurlijk heel klein, kleine fractie. Dus waarom is het dan zo'n groot probleem? Nou, omdat het gaat over gebrek aan controle. Controle over je grenzen. Het is heel visueel. Het zijn die bootjes die aankomen. Je ziet ze aan de zuidkust van Engeland aankomen. Dus daarom zegt de regering, we moeten daar iets aan doen. Maar ja, het is een soort van symboolpolitiek, zou je bijna kunnen zeggen, als je naar de cijfers kijkt. En dan heb je ook nog de vraag, hoeveel mensen gaan ze dan naar Rwanda sturen? Nou, ja, dit plan heeft eigenlijk in eerste instantie maar plek voor een paar honderd mensen. Dus de capaciteit in Rwanda, waar dus die hotels en opvangcentra helemaal klaarstaan, is eigenlijk ook maar beperkt. Dus het idee is echt afschrikken. Ja. Fleur, nou is het Verenigd Koninkrijk natuurlijk niet het enige land dat worstelt met migranten, asielzoekers, mensen waar ze geen plek voor hebben. Wat betekent het als deze wet wordt aangenomen voor andere Europese landen? Ja, nee, dat klopt. Dus andere Europese landen hebben ook een soort worsteling met migranten en asielzoekers. En bijvoorbeeld Nederlandse politici, Duitse politici, Italiaanse politici, die hebben al gezegd dat ze ook belangstelling hebben voor zo'n methode, hè, om asielprocedures elders te laten plaatsvinden. Denemarken heeft er zelfs al een wet voor, maar die hebben ze nog niet in de praktijk gebracht. En ja, eigenlijk zijn het de Britten die dit nu echt aan het uitvechten zijn in de rechtszalen en ook in het parlement. De verbinding met Fleur valt nu even weg. Ja. Ah, Fleur, daar ben je weer. Ja. Yes, ik ben er. Oké. Nee, kijk, wat ik wou zeggen, de Britten die vechten dit nu echt uit, terwijl andere landen daar natuurlijk met belangstelling naar kijken. Zij zitten het in de rechtszalen uit te vechten en in het parlement. Dus als dit er doorheen komt, dan is het symbolisch ook significant. En dan kan het een soort van bedruk zijn van hoe andere landen ook proberen om hun asielsysteem te veranderen. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Wijnand, hoe is het op de weg? Nou, de files van de avondspits lossen nu snel op. Toch zien we nog wel wat uitzonderingen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Gouda. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam zien we ook een kwartier vertraging bij Delft door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Op de A73 is net een ongeluk gebeurd van Nijmegen naar Maasbracht bij Bezel. Het oponthoud is zo'n 20 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. En de A59 is voorlopig nog helemaal dicht richting Zierikzee bij knooppunt Hooipolder door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de zuidkant van Preda. Het ging er een half uurtje geleden al over. In Duitsland zijn 3 mensen opgepakt die zouden hebben gespioneerd voor China. Zojuist heeft China gereageerd op dat nieuws. Het land ontkent dat het spioneert in Duitsland, noemt de spionagebeschuldigingen ongefundeerd en vraagt Duitsland om die in te trekken. En een Rotterdamse vrouw heeft aangifte gedaan van verkrachting door haar vader en tweelingbroers. De 3 zouden de vrouw jarenlang hebben misbruikt. Vandaag was een voorbereidende zitting in de rechtbank van Dordrecht. De vrouw zou vanaf haar 9e zijn mishandeld en later dus ook misbruikt. De moeder, die in datzelfde huis woont, zegt dat haar dochter liegt. De vader en de broers worden onderzocht door het Pieter Baan Centrum. In juli gaat dat proces verder. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Verenigde Staten gaan sancties opleggen aan het omstreden Netza Yehuda-bataljon. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios. Die Israëlische legereenheid zou zich schuldig maken aan mensenrechten schendingen op de westelijke Jordaan-oever. De eenheid ligt al langer onder vuur. Correspondent Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. Wat voor legereenheid is dit? Ja, het is een bataljon van zo'n 1000 man waarin ultra-orthodoxe Joden dienen. En ultra-orthodoxe Joden die zijn hier doorgaans uitgesloten van de dienstplicht die hier geldt. Zodat zij zich volledig kunnen richten op het bestuderen van de Torah. Maar dit bataljon is dus speciaal opgericht om die groep toch ook een plekje in het leger te kunnen bieden. Maar dan tegelijkertijd wel rekening te houden met hun geloof. Maar naast die ultra-orthodoxe Joden dienen in deze specifieke eenheid ook extreemrechtse kolonisten. Ze zijn vooral actief op de bezette westelijke Jordaan-oever. En die eenheid die kwam de afgelopen jaren dus meerdere keren onder vuur te liggen, omdat zij ervan worden beschuldigd dat ze Palestijnen hebben gemarteld en hebben mishandeld. Nu zijn er dus die aankondiging, of is er dus die aankondiging van die Amerikaanse sancties. Hoe wordt daar in Israël op gereageerd? Nou, nogal fel. Premier Netanyahu bijvoorbeeld, die noemde het het toppunt van absurditeit. Moreel verwerpelijk, zei hij. En hij zegt dat hij met alles in zijn macht zal vechten tegen iedereen die denkt dat ze sancties kunnen opleggen aan een eenheid van het Israëlische leger. Ook de minister van Nationale Veiligheid die reageerde heel snel en zei dat die sancties een overschrijding zijn van een rode lijn. Dus er wordt eigenlijk vol onbegrip naar gekeken en dus erg fel op gereageerd. Dankjewel, Nasra. Het zou voor het eerst zijn dat de Verenigde Staten sancties opleggen aan het Israëlische leger. En ik praat erover door met Martin Zwanenburg, hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Waarom willen de Verenigde Staten die sancties nu opleggen aan deze legereenheid? Ja, de Verenigde Staten die hebben nationale wetgeving die het verbiedt om door hun ministerie van Buitenlandse Zaken en ministerie van Defensie steun te geven aan eenheden van veiligheidstroepen van andere landen als die worden in verband worden gebracht met ernstige mensenrechten schendingen. Mm-hmm. En dat laatste lijkt nu het geval. Wat voor schendingen zou het dan gaan? Nou, het zou gaan onder andere inderdaad om mishandeling en inderdaad om wat je marteling kan noemen van onder andere een Israëlisch-Amerikaanse man die zou zijn vastgebonden en daarna voor dood achtergelaten. Hoe bepaal je en wie bepaalt dat of het mensenrechten schendingen zijn wat dat bataljon heeft gedaan op de Westbank? Nou, in dit geval doet de Verenigde Staten zelf onderzoek. Dat is dan in dit geval het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die hanteren, naar ik begrijp, een vrij beperkt begrip van wat ernstige mensenrechten schendingen zijn. Maar zelfs met gebruik van dat beperkte begrip hebben ze blijkbaar in dit geval geconcludeerd dat daar wel sprake van was. Wat bedoelt u met een beperkt begrip? Daarmee bedoel ik dat niet heel veel handelingen als ernstige mensenrechten schendingen worden gezien. Maar bijvoorbeeld dus wel marteling of ernstige mishandeling. Ja. Wat zouden sancties van Amerika in de praktijk inhouden? Ja, het gaat hier. Dat hangt er een beetje vanaf wat precies de hulp is die momenteel aan die eenheid wordt gegeven vanuit de VS. En ik weet eerlijk gezegd niet of welke hulp dat is. Maar je zou kunnen denken aan training of materiaal. En ik kan me voorstellen dat als die direct vanuit de VS wordt gegeven aan die eenheid, dat die dan wordt stopgezet. Of dat hulp die aan de Israëlische strijdkrachten wordt gegeven, voortaan wordt gegeven met daarbij het voorbehoud dat die hulp niet ten goede mag komen aan die ene eenheid. Want het zou zo kunnen zijn dat deze eenheid werkt met Amerikaanse wapens en ook wordt getraind door Amerikanen? Ja, bijvoorbeeld. Blijkt uit de berichtgeving niet wat precies die steun zou zijn op dit moment. Maar het meest voor de hand liggend inderdaad zou zijn materieel, wapens en training. Hoe uitzonderlijk is het dat de Verenigde Staten sancties opleggen aan het leger van een bondgenoot? Ja, het schijnt vaker te zijn gebeurd op basis van deze wetgeving. De VS die doen eigenlijk normaal gesproken niet uitspraken over aan welke eenheden van welke staten ze deze sanctie opleggen. Maar bronnen zou blijken dat het onder andere is gegaan om eenheden in Bangladesh, in Bolivia, in Turkije, Indonesië en nog een handvol landen. Maar het is natuurlijk wel opvallend, gezien de nauwe band tussen de VS en Israël, dat in dit geval het een Israëlische eenheid betreft. En het gaat dus echt om sancties tegen het Israëlische leger, niet tegen de regering, hè? Nee, het gaat inderdaad om het niet langer steun verlenen aan deze specifieke eenheid van de Israëlische krijgsmacht. Nee. Nu zegt de Israëlische oud-minister van Defensie Benny Gantz dat militaire eenheden altijd zijn onderworpen aan gedragsregels die overeenkomen met het internationale recht. Heeft hij daar gelijk in? Ja, je mag ervan uitgaan dat in de regels die gelden voor Israëlische militairen, of die nou in nationale wetgeving zijn vastgelegd of in instructies voor de eenheden, dat daarin staat dat ze zich moeten houden aan de mensenrechten en het oorlogsrecht. De vraag is dan in hoeverre in de praktijk die instructies worden nageleefd. Mm. En de VS lijkt in dit geval aanwijzingen te hebben dat dus niet gebeurd is. Mm. Zou dit ook iets betekenen voor andere landen die wapens leveren aan Israël? Ja en nee. Die nationale wetgeving geldt natuurlijk alleen voor de VS. Maar het is wel het kan een aanwijzing zijn dat de VS die nauwe banden en dus ook contacten heeft met de Israëlische krijgsmacht, aanwijzingen heeft dat in ieder geval deze eenheid mensenrechten schendingen heeft gepleegd. En dat kan ook de vraag oproepen voor andere landen, voor zover die ook steun verlenen aan die eenheid, of steun verlenen die aan die eenheid ten goede kan komen, of zij soortgelijke stappen zouden moeten nemen. Maar dat is dus nog even afwachten. Heel hartelijk dank, Martin Zwanenburg, hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Goedenavond. Op veel middelbare scholen moet het al in de kluis blijven. En als het aan de MBO-raad ligt, zijn mobiele telefoons straks ook op MBO's steeds minder welkom. Gaat een strenger telefoonbeleid MBO-studenten verder helpen? Daar bespreken we zo. Dat dus zometeen. U krijgt eerst nog de hoofdpunten van het nieuws van Ismael de Bruin. Ik wens u een fijne avond. En tot morgen. NPO Radio 1. De vier formerende partijen praten waarschijnlijk ook tijdens het meireces verder, zodat de deadline van 15 mei wordt gehaald. NSC-leider Omtzigt zei na de gesprekken van vandaag dat ze het anders niet redden. Eind deze week begint het reces en dat duurt 2 weken. De gesprekken van vandaag verliepen prima volgens Omtzigt. Het Britse parlement stemt vanavond over het plan om migranten met het vliegtuig naar Rwanda te sturen. Als het aan de Britse premier Sunak ligt, vertrekken de eerste vluchten naar Afrika binnen 3 maanden. Op dat plan is veel kritiek. Er is geen bewijs dat medewerkers van de VN-hulporganisatie UNRWA banden hebben met Hamas. Dat blijkt volgens de Britse krant The Guardian uit onafhankelijk onderzoek. Israël beweert dat zeker 10 UNRWA-medewerkers medeplichtig waren aan de terreuraanval van Hamas van ruim een half jaar geleden. Een van de bekendste gezichten van de BBC heeft ontslag genomen, Hugh Edwards. De nieuwslezer was 40 jaar lang in dienst bij de Britse omroep. Hij presenteerde jarenlang het belangrijkste tv-journaal. Vorig jaar werd Edwards ervan beschuldigd dat hij een minderjarig heeft betaald voor expliciete foto's. De politie vond daarvoor geen bewijs. Het weer. Vanavond is het overal droog. Vannacht gaat het op veel plekken licht vriezen. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking met kans op een bui. Dan wordt het ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB, Wijnand Zwaan. Op de meeste plaatsen is de avondspits opgelost. Toch staan er nog wel twee opvallende files op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 richting Zierikzee. Daar staat voor knooppunt Hooipolder 4 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar dicht door een ongeluk iets verderop bij Made. Er waren een aantal vrachtwagens bij betrokken. Voorlopig blijft de weg dus dicht. Waarschijnlijk tot de 8 uur vanavond. Omrijden kan via de zuidkant van Breda over de A27, A58 en de A16. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hoewel sekswerk een legaal beroep is, verschilt het per gemeente of prostitutie vanuit huis is toegestaan. Dit was vroeger mijn zoon's kamer, maar die ging de deur uit. Dus toen hij de deur uit ging, toen dacht ik, nou, dan ga ik lekker thuis ontvangen. Want ik ben gewoon ZZP'er, dus ZZP'ers mogen vanuit huis werken. En ja, dat vond ik zelf veel fijner dan escort. Het Rijk werkt al jaren aan